R&B Records. R&B Records. Vanquenno bevi. Vanquenno bevi. U dvo tri bevi. U dvo tri bevi. Спомням си, когато те видях за първи път. За секунда спря да се върти светът. Тогава аз усетих топлината в сърцето, пулсираше ми главата. Спомням си я теше вънил в садолет. Аз паркирах Мерцедеса точно пред теб. Видях ти хареса моя външен вид. Господи, толкова ти бях на вид. А ти просто изглеждаше перфектно. Беше се облякла, доста ефектно. Усетих, че и ти също ме наблюдаваш. Дойде автобуса, трябваше да заминаваш. Тогава се качих от другата врата. Не спирах да гледам най-красивата жена. Ако аз бях огъня, ти беше водата. Ако ти беше слънцето, аз бях луната. Слънце, запази за мене вечерта. Може би съм твоята луна. Разказвам сега една обикновена история. За мъжа и жената, това е моята теория. За втори път те видях в клуба. Исках да си майка на моите деца. Отново беше облечена доста стилно. Усетих някакво чувство, доста силно. В ритъм добре танцуваше ти. Видях твоите ясни погледи. Приближих се, на теб се любувах. Не усетих изведнъж, както тебе аз танцувах. После ти поръчах мартини с черешка. Приказах ми си, пусах някоя друга смешка. Не усетих как ти стана моята жена, моята любов, моята мечта. Благодаря ти за моите деца, за всичко, което правиш ти сега. Слънце,